چې ان الفراسیه چې بشک فراسی رضی الله عنه دا صحابی دی رضی الله عنه قال دے فرمائی قلت ما ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ویما دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فرمائی اسألو اید دیکی تقدیر دا حرف دے استفہام نے آیا زو غوانم دا خلق نمال نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی اللہ وین کنت لا بدا او کت خامخا خلاسینی فصل الصالحین نو دنیکانو نسوالو کا چی اغنیکم دے مالدارم دے او پا قضا دا حاجت دی قادر دے یا غور خلقو نسوالو کا دی سائلین محروم کینا او دی ورکی چی سورکی د زړه د خوشالینا او چی سورکی غم حلالوی او دانی مگر سخیانوی او دی د چای عزتم نالی یا معنا دا و دی بدر ته دعاو کی نو دعا به قبول شي الله سبندو بس بدر ته جوړ کی نیکانو نو سوال کروا هو ابو داود والنسائی رحمهم الله وان ابن السعیدی دی ابن السعیدی رضی اللہ عنہ نو روایت قال دی فرمائی استعملنی عمر علی الصدق مان طلب دا عامل والی کڑیو عمر رضی اللہ عنہ پس ودقی بانی عدلت د علماء او خلاف هم د جدا ابن السعیدی دی او ک ابن السعدی دی او ک سعدی پخمل دی نو جمهور سعدی وای منسوب دی بنی سعد ابن بکر تا او سو ک ابن السعدی وای دیو اید عامل جوڑ کرو ممر رضی اللہ عنو پس ودکی فلما فرغتو منها واد دیتو حائلی کل چیز دخپن عاملیت نفارغ شمو دامی ولور کل امرانی نماتے حکم کرو بی عمالت پا اجر دا عمل زما عمالو ای اجرت العمل تا فقلت انما عملت لله ما خد الله ده فار عمل کړي واجري على الله مزدوري من فالله قال خذ ما اعطيت عمر رضي الله عنه والا غچ در کې دي شي فاني قد عملت ما عمل کړي ولا در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په زمانه در رسول الله صلى الله عليه وسلم کې فعملني ما ته زما د عمل اجر را کړو فقلت مثل قولك نو مام ستا غونتي خبره کړي وا نو مات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی اذا اوتوي تشن من غير ان تساله کله چې در کړی شی او شی بغیر د دینه چې ته سوال نی کړي فقل نخرك محتاجي وتصدق او خيراتك رواه ابو داود رحمه الله لګور عامل دا بر خفا کدا او دا یو تبرع دا ندی کی جواز د اخذ د اجرت دے پا اعمالو د مسلمانانو پا ولایات دینی او دنیاوی او د دوی سوک چې مشغول شو په یو عمل د اعمالو د مسلمانانو نه دینی کارونه کوي دنیوي کارونه کوي نو دې په دې باندې ستنخوا او اجرت اغستې شي. عمر رضی الله عنه با عاملانو ته تنخواګانې ورکولې. زید ابن ثابت رضی الله عنه قاضي او د دې تنخوا به بیت المال ملاوي دا رواه ابو داود. دالی رضی اللہ عنہ نے روایت ہے انه سمع یوما انه سمع یوم عرفہ داوری دلیو پرز دار افیچی او سڑی دخل کو نسوال کولو فقال افی هذا اليوم وفي هذا المكان تسأل من غیر الله تعالی ورتوی وی پدی رس چې دا سمره مبارک دار فی رس دا اپدی مکان کی چې دار فات مقام نه تد غیر الله نسوال کې فخفکه بالدر دا سینره غنتی گزار ورتور کو په دوری بانی ازور بهو به ازور بن خفیفا دا خفکا د باب د زورا بنا او نصر دوار خفکا یخفی کو یا خفکا یخفو کو دا وړو کې غونتي گزار ته وي په درې باندې رواه رزين دومر رضی الله عنه روایت قالات دی فرمایلی تعلم ان ايها الناس وی په هیګی تاسو به دا خبر از د کوي خلکو چې ان توم فقر د مخلوق نا امیدونا او تمشات الله فقر حاضر ری حاضر فقیر دا یا فقیرای ته درا کاږي و ان الیاس او نا امیدی د خلکو نه چړو بالکل تمت نه لري دا غنن مالداری دا خلکو نه تمه بالکل د کټ کړي تویج و زمار صد اللہ پا لحسو کی نتمعا دا فکیری دا او دخل کو نتمع کٹکول مال داری دا و ان المرع دا یا احسان شین یو سڑی چه ناومید شدی یوشینا استغنا عنه نداغی نبی پرواشی رواه رزین. عمر رضی اللہ عنہ خطبہ کی وی تمع فقر دے او ای آس مال داری دا دسوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت تیرے فرمائیوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیو من یکفل لی سوگ دے چی مال زمواری را کبی دا یکفلو کفل یکفلو فتح د یاد او زمد فادا او سننی نسائی او بوداود کی دار من یزمنو لی سوک بمالا زدی خبری زمان او زمواری را کی الله احسن الناس شین چې دی بنو غواړي د خلکو نه څه شي فاتکفل له بالجنه نزبدل د جنت زموار شم ای اول به الله وردن کوي بغیر د سمخ کې عذاب نه ادي کې بشارت او حسن خاتمه تا. فقال ثوبان نو ثوبان رضی الله عنه انا الله حبيب یو خو پکې زی چې جایز شی بم چانن غواړم فکان لا یسلو هدن شیئن ندبد چانس شی نغختو تر دې چې کوړه به یو ګرځي دا دې بسور په اوخ باندې نو کته وکته روان وي ته لې نو چې دا مال راکا وی یو ظلمي وعده کړی چې ځان بس غوړم اوخ نه را کو زی دل ډیر ګران کار وي کوړې چابک پسی برا کو شو خو چاله به نو چې دا ما تراکا رواه ابو داود والنسائی رحمهم الله دا ابی ذر رضی اللہ عنہ نے روایت تقال نے فرمائی دانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زراب للعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یشترط علیہ اللہ تسل الناس شیئن او غیدہ خبر پا ما شرط کولا چی تب سوال نکے دخل کو ندس شی قلتو نعم ما ویاو قال ولا سوتک ان سقط منکا او نبد کوڑی سوال کې کچری وګرځي گیتانا حتا تنزل الیه فتاخذه دی پسی برا کوزیږي نورا خلیبه رواه احمد او ګرم دی کې مبالغه د نهی د پسوال کې د مخلوق نه وغه ماده ختمولنی ذکر سوال جایز وی جایز وی او کالا رور و حرام و کفر و شرک تورسی رواه احمدو